Ciceronis epistula ad Atticum de Caesare apud Caenam, lectio quaedicitor embedded, prima, a Davo circulo conscripta et recitata. Quam graviter expectavi Caesarem hospite, sed contra opinionem gaudeo quod venit, fuit enim jucundissime, sed cum ad Pilipum vesperi venisset, villa ita completa militibus est, ut vix satis spatii in triclinio esset, quia adarant hominum bis mille, sane sum commotus, et barba Cassius mihi auxilium tulit, custodes dedit, castra in agro posita sunt, villa defensa est. Caesar apud Pilipum usque ad horam primam post meridiem mansit, nec alium videre voluit. Pecuniam ut opinor cum Balbo amico numerabat. Inde ambulavit in littore, post oram secundam post meridiem in balneum iit. Tum audivit de mamura, voltum non mutavit. Unctus est, accubuit, eo tempore quotidie vomere solebat, secundum medicos. Itaque et edit et bibit copiose et jucunde, splendide sane et magnifice, nec id solum, sed cibo bene cocto et sermone condimentis temperato et sequires bono animo, praeteria accepti sunt comites eius valde copiose, et liberti et servi sat superque abuerunt, nam divitiores eleganter accepti sunt. Quid multa dicam, homo visus sum aestimandus. Istamen non est hospes qui bonum eset dicere, amabo te, rursus me visites cum reverteris? Semel satis est. Nihil serium in sermone erat, multa de litteris humanioribus agevantor. Quid me dicere quaeris? Delectatus est. Quamquam abes, mihi dixi, procurationem odiosam, hospitium vero non molestum. Cum Caesar dolabellae villam praeteriret, omnis armatorum copia, dextra et sinistra, ad equum suum constitit. Hoc ex nicia audivi.